Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En ny børsdag har åbenbart sig de næste 55 minutter. Er du velkommen til at sætte dig og lune dig lidt ved det finansielle bål, hvor samtalen i dag blandt andet skal handle om Facebook og de amerikanske teknologiaktier om små 20 minutter, så lukker vi nemlig Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo, ind i varmen. Lars Persson kommer også til os sidst i programmet. Og med mig her i studiet allerede, der har jeg Lars Svendsen. Godmorgen, ja, og velkommen til det. Til dig. Du er stormet ind for to minutter siden. Ja, jernbanevæsenet bevæger sig i Københavnsområdet med en hastighed på 15 km i timen. Ja, tro mig, jeg ved det. Jeg har siddet på Kystbanen i rigtig lang tid. Men så du skal ikke brokke dig, jeg har ikke ondt af dig. Men du er landet, og du er her, og du er landet i plus, så vidt jeg kan se, hvis jeg kigger op på det danske indeks. Ja, vi har en, også Tyskland, ja, vi er op med sådan en god 0,25% her i Europa, og det er jo til nogenlunde godt. Asien havde egentlig en sur nat i hvert fald, det er forløbet klokken 7. Og altså lidt sur marked derude. Og USA havde jo faktisk en ret dårlig dag i går, så det er jo egentlig meget godt, hvis vi holder os lige på den gode side af nulpunktet, både i Danmark og i Tyskland. Så det er jo sådan set vel meget mere, kan du ikke forlange, end at vi lige kan holde os på den gode side, for vi skal nok lige regne med, at der bliver noget mere ballade over hos amerikanerne. Jeg tror jo først, det er anden runde, der er begyndt nu, men det kan vi diskutere senere. Det tager lidt senere, men det er jo netop i teknologiaktierne, du har ventet på, at der skulle komme et nyk nedad. Det fik du jo så i nat, som du gerne vil have det, Lars Svendsen. Spørgsmålet er så, om det breder sig? Jeg vil sige, det var jo så mest Facebook, der gik ud over. De andre ikke faldet så meget endnu, og de ligger jo sådan cirka ikke engang 10% fra all-time high, så der har ikke været så meget, og det er de her fanggruppen aktier, ikke? Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple kan vi vel også tage med i den skuffe? Ja, og så måske også Nvidia og Tesla, ikke? Og det er jo sådan, ligesom sådan to andre, der sådan er lidt på siden af det der. At de ikke faldet særlig meget endnu, men det kunne jo godt tyde på, at kurven er ved at knække for dem derovre, og at dermed er det boom. Og boom genererer jo medløb, ikke? Og ligesom bliver korrigeret, så folk finder ud af, at nu skal de også have noget value for money i det, de køber. Men altså, det er situationen for mig. Og hvis vi så lige kan vende tilbage til, men altså Facebook faldt næsten 7% i går, det vil sige omkring 37 milliarder dollar, der røg af markedsværdien. Og der er så ovenpå en sag, hvor at 50 millioner brugers oplysninger er blevet misbrugt under den amerikanske valgkampagne af analysebureauet Cambridge. Spørgsmålet er så, hvorvidt Mark Zuckerberg har været velvidende om, hvad der foregik. Men altså den byld, der gik hul på i går, og så må vi se, hvor den ender henne. Vi vender tilbage til det her om små 10 minutter sammen med Peter Garnry. Lars Svendsen, vi er jo stadigvæk, kan jeg sige, i en periode, hvor det er generalforsamlingerne og udbytte på det danske marked i hvert fald. Ja, altså vi har sådan en mere rolig fase nu, ikke, hvor der stort set ikke er nogen regnskaber tilbage at vente på, ikke? Så det er at... Hvad skal vi så lave? Ja, men det er en pause, og det er jo en klassiker, at tredje måned i kvartalet, den sidste måned i kvartalet, er altid lidt tom for nyheder i vakuum, og dermed er den lidt følsom, for så kan der komme alle mulige andre sekundære ting ind på banen, hvor der så er nogen, der finder på at skrive om et eller andet, eller man vrider nyhederne lidt, eller der dukker noget op. Så det er ikke lige her, man skal komme ud og fortælle, at man har noget dårligt, fordi så får man en tæv lige nu. Og det er den, men vi har altså kun jo om 3 uger, så begynder regnskaberne igen at flyde i hovedet på os i USA. Så der er jo, vi har påsken i næste uge, ikke? Så det større bliver det her tomrum heller ikke, men det er en... Men så er det jo altså også en periode, hvor I kan løfte blikket ud mod horisonten og op mod sådan, de samfundsrelaterede, det makroøkonomiske, Lars Svendsen. Nu i går var vi inde på, at vi har fået Xi Jinping på plads, og han kan få lov at sidde der på livstid som... Ja, så bliver vi ikke tænke mere over det kinesiske problem. Det kinesiske problem, nej. Putin har sat sig på en 6-årig periode i Rusland. Vi har fået Tyskland på plads. Merkel har sat sig efter 5 måneder. Og så har vi jo så Italien, der har også været valgt. Spørgsmålet, hvor den regering er så ikke helt på plads endnu. Ja. Er der nogle af de her ting, der kommer til at ruske jer? Nej, ikke at det der. Det tror jeg ikke. Det er bare sådan business as usual, kunne vi sige. Ikke? At der ikke er nogen forandringer i det store spil omkring det der. Og næste vi, det er så, skal vi altså passe på med at vende tilbage til lige dagens nyhed, men altså, det bliver jo så morgendag med det her rentehistorien, ikke? Altså, FOMC-møde, der starter den rentemøde i amerikanske centralbank. Ja, yes. Og det skal så, det er jo det næste, vi skal høre på i morgen aften, om hvad de vil gøre. Formentlig strammer de med en kvart procent, men det er jo mere, hvis han i FOMC, Paul leder han nu, går hårdere til værks, eller kommer ud med nogle udsagn om, at vi mener, at økonomien nu kører så højt gear, at vi bliver nødt til at stramme renten, og hvis der bliver 12, så vil priserne jo blive forhøjet i samfundet. Det skal man også huske. Det er jo på en eller anden måde skubbe priserne op af i samfundet, så er der selvfølgelig nogle, staten får nogle penge i kassen, men de har jo et stort hul, det er ikke, så de hjælper nok ikke så meget, hvad der kommer på venstre hånd, de hjælper ikke højre hånd så meget. Så der kan du sige, at hvis han begynder på sådan nogle ting, så kan markedet jo blive nervøs, men ellers så er vi jo ikke, heller ikke bange for renten, men vi har, kan man sige, de her negative forhold, vi skal fordøje med, både vi har tolden, vi har, at der er tæt bag på amerikansk marked, og så har vi, at renten kryber opad på en eller anden måde. Ikke? Altså den tolden på stål? Ja, ja, og lige nu i fart, men det er jo, balladen er jo, at sandsynligvis er det begyndelsen, ikke? Altså, hvis jeg forstår de der røgsignaler, de sender ud, så virker det som om, at der er mere. Ja, men du har jo, hver gang jeg har sagt ordet handelskrig, så har jeg jo fået en kindhest, men fordi det er bare også journalister, der pisker en stemning. Ja, det er det også, men det bliver jo ikke en krig som sådan, men det kan jo godt være, at det bliver mere end to tunge metalbasisvarer, og fordi de rækker altså ikke ret langt. Hvis det er det, så har han stort set bare svinget flaget, og så putter vi det ned i lommen igen, og så er vi glade. Det der ophidser altså ikke nogen mennesker. Andet end lige på dagen. Men hvis han begynder at lave det på import af færdige varer i mobiltelefoner fra Kina, at de skal have $200 i tolv og alt muligt andet, hvis det var sådan noget, så begynder han jo at kunne blive til noget. Og så jeg tror mere, det er derovre af, det handler om det er begyndelsen på noget større, eller det ikke er begyndelsen på noget større. Og jeg tror ikke på krig i den forstand, at det bliver sådan noget med, at der er en på den anden side, der så strammer imod, fordi det er de ikke så interesseret i. Det vil sige, det der foregår lige nu, det er, at Donald Trump, altså også siger Kina, nu havde vi Christina Borgtrup med Kina-ekspert i går, det er jo en af, de pisser deres territorier af. Ja, det er det. Vi fik slet ikke spurgt hende om, det skulle du have spurgt, om hvor mange, der nu bestemmer i Kina, fordi simpelthen var det ikke 8 personer, de var før i den stående komité. Det er selvfølgelig også, de står op, de sidder ikke ned. Det gør selvfølgelig også med nogle færre. Men jeg mener, at de var 8 nu, fordi det sjove er jo, at der er jo ikke ret mange. Altså, en dansk regering her har 23 mand, som de ved, en ældre minister, en yngre minister, en for de sorte, en for de hvide. Og hvor meget kan den danske regering så blive enige om i forhold til den kinesiske? Ja, men det var også lettere at blive enige 8 mand end 22, præcis. Ikke? Men det var sjovt at vide, hvor mange der nu skal bestemme. Der skal ikke så mange til derude. Nej, måske er det kun sige, der skal blive enige med sig selv, og så fortælle de andre, hvordan det skal gå. Og det er altså bare altså i søndags, at Xi Jinping satte sig i spidsen for Kina og fik ændret forfatningen, så han faktisk kan sidde der for livstid. Og han valgte så de mænd, han skal tæt omkring sig, og en ny centralbankdirektør også. Er der ingen kvinder med? Nixon Bixen. Nej. Det bruger man ikke derude i Kina. Hvis I skal høre mere om det, så kan I jo gå ind i vores podcast-arkiv på radio247.dk og høre den samtale, vi havde i går. Lars Svendsen, markedet, hvilke danske aktier gør sig egentlig godt i øjeblikket? Jamen, de store gør sig jo faktisk ikke så godt, kan vi jo sige. Det er måske den letteste måde at forklare det på, fordi der er ikke ret meget gang i C. Nu er det jo C25 og ikke C20 mere, men der er ikke meget gang i de store papirer. De har så afleveret noget udbytte, for eksempel Nordea har afleveret 5 kroner forleden dag, ikke? Og er nede i 64-56, det svarer så til næsten 70, ikke? I gammel regning. Danske Bank har også gjort et ordentligt udbytte, men så der er ikke så meget liv i de store. Så det er lidt anden række, anden geled. Det er der er noget, og det er jo blandt andet der, hvor jeg jo har fået ørende maskinen i Bavaren, men som i øjeblikket ikke er elsket. Men det er egentlig der, at det sker så, fordi... Men det handler også om, at niveauet, hele kursniveauet, ikke rigtig har lyst til at flytte sig. Det ligger sådan... Og det har vi jo talt om i sidste stykke tid, at vi har det også et bipolar marked, ved ikke, om I ligesom skal op og ned, og det, der kalder en trading range. Man holder sig inde og bevæger sig en lille smule uden nogen klar trend. Bliver det her FOMC-møde i morgen, den udmelding omkring renter, der kommer til at flytte ved det lav? Nu regner med, at han kun flytter med en kvart, og hvis han gør det, så tror jeg, at alle vil være glade og tilfredse og synes, at det er jo en rolig og en stabil mand, vi har fået på posten, og ham skal vi ikke frygte. Så det handler mere om, at han bevæger sig uden for det råderum, forventningsfeltet, hvad man kalder det for, vi har sat os i hovedet, at han har. Men altså, han er jo Jerome Powell, den nye direktør for Federal Reserve, den amerikanske centralbank. Han bliver jo kaldt Janet Yellen med bukser på. Altså, han har ligesom videreført hendes retorik. Og det, der ligger, det er tre renteforhold, så nogen begynder nu at tale om fire. Men rent retorisk ligger han sig op af, i hvert fald indtil videre, lagt sig op af Janet Yellen. Så I ligesom ved, hvad I har med at gøre. Det kan I jo godt lide. Ja, jamen, det er jo det. Og i deltid er det jo obligationsfolkene. Nu skal vi jo lige bruge tiden til også til vores fordomme, men altså, alt det her med renter, der er dernede, om den er en halv eller 3/4% i USA, er ikke der, de ligger. Det er ret ligegyldigt for os på aktiemarkedet. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvis han begynder at hive for alvor op og siger, nu springer vi op på en, og i øvrigt kan I forberede på, at der kommer renteforhold til herfra og de næste tre år. Så begynder vi jo også at synke en klump i halsen. Men indtil da er det jo ikke noget, der betyder så meget for os, men det gør det for obligationsfolkene. Fordi de er jo meget mere, det er sådan nogle hyperprisfølsomme og meget tillidsfulde folk, som den største aversion, vi jo har på aktiemarkedet, det er jo obligationsfolk, fordi de er jo sådan nogle paradesoldater. Der er ligesom, vi er jo i krigermarkedet, hvor man slår sig, en pris kan falde 10% på en dag. Ikke? I er ved fronten. Hvad ja, jamen det, og det er far rundt i luften. Altså, ja. Det, hvis du gav det til en obligationshandler, så vil han jo dø af skræk. Han vil få hjertestop inden han er kommet den første time igennem handen. Men til gengæld ligger de jo så og kører med nogle mega store gearinger. De tager jo så, det kan godt være, at de kun sidder og kigger på, at dem er 0,2, altså 20 basispunkt, 0,2 procentpoint meget, men i kursen. Men til gengæld så gearer de jo med, jeg ved ikke hvor meget, og det gør, vi gearer jo også noget på aktiemarkedet, men det er slet ikke det format. Så de har en anden måde at tænke på, så det er jo dem, der vil blive bange, hvis Powell kommer ud og viser tænder på en eller anden måde. Og Powell, hvad sker der, hvis obligationsfondene bliver bange? Jamen, så falder kurserne jo, fordi så siger de, nu gælder det bare om at komme væk, fordi vi ved jo godt, at renterne er nede på noget af det laveste, de kan blive. De er kravlet op i USA, men sådan nogenlunde grad, men ikke voldsomt. Og du kan se, faktisk havde de jo sådan en oplevelse i går, hvor det kom ud et eller andet. Det er jo sådan, hvor kommer rygter fra? Det er jo sådan, lige pludselig så kommer der et rygte ud om, at ECB ikke vil fortsætte med obligationsopkøben, og så løber et øjeblik, så er obligationen, og bankaktier siger, begynder også at hænge med nusen. Ikke? Så, og fordi man er ligesom overfølsom overfor, om centralbanken opfører sig, som man havde tænkt sig. Ikke? Men i første omgang, selvom renten begynder at stige, det er der også flere andre kloge folk, vi har forinde, ikke mig selv, men andre, der jo har sagt, at når renten begynder at stige, den første fase, som jo godt kan vare et par år, der generer rentestigningen egentlig ikke aktierne, fordi der får du kurs der på obligationer, det vil sige, du skal ikke købe obligationer, og det er så noget, der ligger op mod 10 år eller mere i løbetid. Men aktierne ligger egentlig, fordi det er fordi, der er begyndt at komme gang i økonomien, at der ligger aktierne og skal tjene flere penge, og skal stadigvæk op i værdi. Men hvor går obligationsfolkene hen, når de bliver bange, Lav? Jamen, de går bare cash, og så likviderer de deres position, alt det, de har lånt i centralbanken, og så afleverer de ned til dem og siger, værsgo, I må gerne få det hele. Og så, de kunne også gå i aktiemarkedet. Hvad? De kunne også gå i aktier. Ej, jamen, det gør de jo ikke. De kan ikke tåle det. Nej, det kan de ikke tåle. Og det er jo faktisk også det, som på et tidspunkt sagde, Tom Hågaard jo også, at adfærdsmønster på aktiemarkedet havde været det sidste år, at bankernes egen positioner faktisk var ret små. Det kalder man for proprietary trading, altså handlen for egen regning, ikke? Mm-hmm. At det var ikke dem, der drev markedet. Det var hedge funds og sådan nogen som ham, og altså andet og tredje givet led i, så vil du kalde dem for kunder, men altså hurtige og store kunder, ikke? Det var ikke Deutsche Bank, der købte ind til deres egen position. Og det er jo formentlig noget at gøre også med, at de heller vil skubbe de andre soldater foran sig, og så vil de løbe bagefter også, og så vil de tjene for andet i stedet for. Men det var ikke dem, der påtog sig risikoen i markedet. Mm. Det var måske nok værd at lidt at hæfte sig ved. Men ellers, Svendsen, så har vi jo altså, er der lidt stille ved fronten i øjeblikket, kan vi godt konstatere, og det, der sådan skal ske denne uge, det er, at når man kan Vesten nichts Neues. Intet nyt fra Vestfronten. Nej. Det hedder det på tysk. Ja, ja. Du ved ham, Remarque, og hvad han hedder. Det var ikke det, han hedder. Det Erik Marak, der skrev om Første Verdenskrig. Og ved du, hvad den store historie om ham, det var? Mange. Den stakkels mand, der skrev den bog, som nogen sagde, nu skulle du aldrig være med i krig, alt det. Han blev tvunget til at tage med på Østfronten i 2. verdenskrig. Han overlevede også den, men han blev faktisk jaget ud, selvom han var 40 år. Fordi de tog jo helt op til 50 år dengang. Han var med på Østfronten anden gang, og han har skrevet bogen om intet nyt fra Vestfronten. Ja. Det var måske derfor, de sendte ham til Østfronten selvfølgelig, men jeg ved ikke, om det var specielt positivt hensyn, men Det var det, der gik værst for os. Nå? Det er tirsdag. Så det er fordi, når vi endda ikke sker noget nyt med fronten, så må vi jo tale om, hvad der skete ved dengang, vi havde fronter. Jamen, ja, det er klart, jeg er helt tosset med din historie. Men vi skal til en anden front. Vi skal til den amerikanske tech-front. Det var jo sådan, at Facebook i går tog sig et nyk ned og lige med til at ryge videre til Peter Garnry. Han er aktiestrateg i Saxo Bank. Men det er Millionærklubben. Det er tirsdag. Vores mail er åben. Hvis du skulle sidde derude og have nogle spørgsmål, så skriv du til os, og det gør du på den mail, der hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Peter Garnry, god morgen og velkommen til Millionærklubben. Mange tak skal du have. Peter Garnry, du er aktiestrateg i Saxo Bank, og vi skal tale lidt om blandt andet de amerikanske indeks. Det, der skete for Facebook i går, Facebook satte sig jo næsten 7% oven på den her historie med misbrug af omkring 50 millioner brugers oplysninger. Hvor alvorlig er den her sag for Facebook? Jamen, det er en alvorlig sag for Facebook, og når man har en ledelse, som går i flyveskjul og ikke vil udtale sig, så er det ofte et tegn på, at situationen ikke er særlig god. Og den reaktion, vi så i aktiemarkedet i går, er jo også et vidnesbyrd om, at der er en masse måske mere strategiske investorer, som måske revurderer deres syn på Facebook i øjeblikket. Så og jeg tror, at det mest alvorlige, og noget, jeg faktisk også kommenterede på her på vores morgenkald med vores kunder, det var, at man kan se en tendens på nettet lige nu, at der er det her hashtag delete Facebook, som nu trender ret voldsomt. Og altså, hvis Facebook kommer ud i en shitstorm, så bliver det jo ret interessant at se ved næste regnskab, om de kan se faldende engagement, som de kalder det, i deres brugere, og måske lige frem med en nedgang i brugerne. Det bliver ret interessant at følge. Mm. Og det er jo ikke kun brugerne, Peter Garnry, det er jo også annoncekronerne. Er der nogle annoncører, som du har hørt, der ligesom har meldt ud nu, om de også vil forlade Facebook? Jeg tror ikke, vi er helt der endnu. Mm. Jeg tror simpelthen ikke, vi har ikke nok informationsgrundlag til at sige det. Og jeg tror heller ikke, at annoncørerne har nok informationsgrundlag til at sige det. Jeg tror, det der er det kritiske, sådan rent forretningsmæssigt lige nu for Facebook, det er den ændring, de har lavet til deres newsfeed, hvor de simpelthen skruer ned for mængden af annoncer, der kører i det her feed. Men også, at de har simpelthen ændret sådan, så at man kan sige, det her feed ikke har lige så mange nyheder ind i sig, men prøver at dreje det mod, at brugerne skal være mere engageret i hinanden og hinandens samtaler. Og de har jo allerede selv meldt ud, at de har set en nedgang i deres trafik allerede på den konto. Så jeg tøver ikke med at sige, at jeg tror, at det næste kvartalsregnskab, altså det, der kommer for Quid her i april, det bliver nok et af de vigtigste kvartalsregnskaber for Facebook siden deres børsnotering. Mm. Facebook, der altså sat sig, er det ikke det største kursfald i, hvad er det, en 3-4 år, det vi så i går på omkring 7%, så vidt jeg husker i hvert fald. Ja. Men Peter Garnry, hvis nu jeg sidder og har, du skulle ikke rådgive om det, men vil du så tænke, det her det er en købsmulighed, hvis man tager Facebook og det nyk, der kommer ned her, eller vil du ligesom vente, til vi er efter april og deres kvartalsregnskab? Jamen altså helt generelt, så når man har begivenheder som dem her, og dem har vi jo set mange af de sidste par år, vi havde også nogle store events, der ramte selskaber som Glencore, og typisk for mange af de her begivenheder er, at det øger usikkerheden ret voldsomt, og det gør, at der ikke er særlig meget, det er ikke særlig synligt, hvor tingene skal hen, og det er generelt et svært marked at navigere i. Det er svært at navigere i sådan nogle aktier, når sådan nogle her ting sker. Så jeg tror, man generelt skal være påpasselig. Og det er jo generelt vores anbefaling på aktiemarkedet, at man skal være påpasselig i de her tider. Vi er blevet væsentligt mere defensive i vores tankegang her. Så det bliver ikke Saxo Bank lige i øjeblikket, der går og råber på, at vi skal fremad på aktiemarkedet. Men det ved jeg jo allerede fra min gode kollega Sten, som også har været i Millionærklubben for nylig. Præcis, men jeg skal lige høre en gang, Peter Garnry. Nu sidder du som aktiestrateg. Nu den her snak, der omkring Facebook med misbrug af brugernes profiler. Det er jo sådan en større snak, der også hedder dataetik og regulering, som ligesom er taget hul på her. Er det her noget, der kommer til at ramme tech-aktierne bredt i halen på den her Facebook-sag? Jamen, jeg tror, man skal ligesom se teknologisektoren sådan i to faser. Så det vil sige, den fase, vi befinder os i lige nu, er præget af softwareselskaber, som har en større og større dominans i teknologisektoren. Så du har halvleder, du har software, så har du hardware. Mm. Software udgør en større og større andel. De har det, vi kalder monopollignende karaktertræk. De har softwareselskaber også både på grund af netværkseffekter, men også på grund af den måde, software fungerer på. Det er meget svært at komme ud af software. Det er ligesom det også nogle gange kan være svært at skifte din revisor. Mm. Og det betyder, at du har overnormal profit, og har rigtig god indtjening generelt. Og det er det, der har drevet teknologisektoren op, og specielt software-sektoren. Vi er sådan set egentlig stadig positive på den del, på en kort bane. På den lidt længere bane, og det ved jeg også, Finn Jacobsen har talt med jer om, der tror vi, at du kan ikke have den her nuværende konkurrencesituation og abnormale profit, uden at der ikke kommer en reaktion for myndighederne. Og vi kan nu se, at EU-kommissionen arbejder på et lovforslag om at beskatte 3% af omsætningen for teknologivirksomheder over en vis størrelse. Og vi tror på, at det her det er kun begyndelsen på en lang række tiltag mod mange af de her teknologiselskaber, fordi man kan sige, at mindsetet har været indtil nu, at de har kunnet selv styre deres egen skæbne, og vi har haft rigtig meget tillid til Silicon Valley generelt om den her, deres syn på fremtiden, og det viser sig måske, at nogle af de her ting skal tøjles, og at i hvert fald at Facebook har været åben for at blive manipuleret, hvilket ikke er særlig godt, sådan rent samfundsmæssigt i hvert fald. Nej, men det kan jo være utrolig svært, Peter Garnry, at komme ud om netop tech-aktierne, fordi der er jo ikke, vi ved jo alt som godt, at fremtiden, den hedder kunstig intelligens, den hedder blockchain, og den hedder også, nu var det inde på det her software, altså cloud computing. Så man bliver jo nødt til at være eksponeret mod de her selskaber på en eller anden måde, men det lyder lidt på dig som om, at man skal ikke træde ind med de helt store træsko PT. Nej, altså, først og fremmest, ja, vi er enige. Altså, man skal helt klart have en eksponering til teknologi. Det er helt klart der, hvor vi ser den største relation af profit og vækst generelt over de næste 10-20 år. Så det skal man have. Spørgsmålet er, hvor selektiv man skal være, hvor meget man bare skal tage et vedmål på selve sektoren. Det må være op til den enkelte investor at foretage den vurdering. Men ja, det skal man være. Man skal være vægtet mod teknologi, men generelt, som jeg sagde, så er vi jo blevet mere påpasselige i Saxo Bank. Så indgangen ind til 2018 var vi jo forholdsvis positive på, at aktiemarkedet ville fortsætte, men vi gav faktisk også udtryk for, at der var ret meget, der tyder på, at vi var ved at virkelig, alarmklokken ringede, fordi det gik for hurtigt simpelthen, og nu har vi så fået den her korrektion, og der er flere og flere ting, der tyder på, at makroøkonomien begynder at skuffe lidt i forhold til de høje forventninger, der var i januar. Nu ved jeg godt, at vi får en rentestigning her i morgen, formentlig for den nye Fed-chairman Powell, men som jeg lige så snakker om med min kollega her i morgen, så altså, der er måske i virkeligheden en stigende sandsynlighed for, at for eksempel den amerikanske central måske begynder at gå ind i lidt en periode, hvor de har en pauseknap på rentestigningerne, fordi inflationen er ikke kommet, og vi ser rent faktisk, at nogle af tallene begynder at skuffe lidt i forhold til forventningerne, og rentekurven er altså blevet ret flad, hvilket er lidt et faresignal. Okay. Nå, jeg har da lige stået i piskende stemning og været og sige, at det kan være, at vi får fire renteforhold, fordi det går så godt med makroøkonomien, men der trækker du lidt ind i en anden retning, kan jeg høre. Ja, vi mener lidt mere til besindelighed i hvert fald, fordi hvis vi kigger på de makrotal, som er kommet ind her for nylig, så er det faktisk kun USA, der rent faktisk holder momentum. Europa, relativt til forventningerne, er stadig lige omkring svagt positiv, men der er sket et markant skifte i sentiment. Nu har vi jo set i dobbelttallene, som kommer her om halvanden time, som formentlig vil bekræfte, at vi har haft en svaghed her i marts. Jeg tror ikke, vi kommer til at få fire rentestigninger. Det er i hvert fald sandsynligheden for, at der er gået ned. Du kan se på de taler, der kommer fra de forskellige Fed-governors, både dem, der stemmer og ikke stemmer, at der er simpelthen en stigende bekymring blandt nogle af de her personer, at Fed har været, eller er for aggressiv, hvis de fortsætter i det nuværende tempo. Rentekurven er ret flad, ikke? Hvis du tager spreadet mellem den 10-årige statsrente og den 2-årige statsrente i USA, så er det noget af det laveste, vi har set siden lige inden den sidste recession, og det er typisk ikke et særlig godt forvarsel, fordi den lange ende af rentekurven priser vækst og inflation. Så hvis Fed fortsætter med den her rentestigning, så vil de simpelthen få kurven til at flade helt ud, hvilket helt automatisk, det kan man jo tænke sig selv, hvis kurven er helt flad, så kan man jo lige så godt som bank bare placere pengene over natten i centralbanken og få en god rente i stedet for at låne ud, fordi der er ikke nogen gevinst ved det. Ej, nu ligger han jo himmelvidt fra obligationsmarkedet endnu, der er jo et enormt gab opad. Er det ikke meget øvelsen gået på at få reduceret den, så han kommer tættere på? De betaler jo ikke nævneværdige penge for rente overnight i USA, det gælder vel om, at han er nødsaget til at få bakset sig derop af, fordi markedet er allerede løbet afsted med renten, men jeg ved ikke, hvor langt tilbage efter, ikke? Jo, det, tænker du ikke sådan på det, eller hvad? Jo, og der er jo selvfølgelig også en kreditpræmie ude i den lange ende af kurven, hvis du skal låne ud, ikke til stater, men skal låne ud til virksomheder. Man kan sige, spørgsmålet er, hvis du sidder i en bank i dag, vi har allerede det næst længste opsving i USA siden 1900, siden man begynder at måle de her ting. Og hvis opsvinget fortsætter til midten af næste år, så vil det være det længste opsving de sidste 125 år. Ikke? Og man skal jo stille sig selv et spørgsmål som bank, om man får du en stor nok præmie for at tage en risiko og låne ud til virksomheder så langt ind i den økonomiske cyklus. Specielt med henblik på, at den korte ende af rentekurven stiger ret voldsomt, det vil sige, at du kan placere penge ret risikofrit og låse et afkast fast. Hvorimod, hvis du kun kan få en meget lille præmie for at låne ud langt til virksomheder i kredit, ind i en økonomi, der allerede har enormt meget gæld, og hvor økonomien måske snart er på vej ind til næste recession, jamen det er måske ikke nogen særlig interessant forretning. Så det er jo sådan nogle spørgsmål, der måske begynder at melde sig. Og der er jo lidt spædetegn på, at kreditgivningen ikke galopperer så meget, som den har gjort, både i Kina, men også visse steder i USA. Mm. Må jeg lige spørge, hvordan ser du på resten af fangsystemet der? Det var jo Facebook, er jo en af den, ikke? Men hvad ja. Med resten? Fordi er det ikke kun Google, der har givet sig lidt fra toppen? Ellers så ligger de jo nærmest helt op på det øverste, de har været? Jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, de er jo nærmest på toppen, hvis man har dem som gruppe. Men det er jo, og det var det tilbage til den diskussion, eller det, jeg prøvede at fortælle tidligere med det korte og det lange billede. Altså, på den korte bane, så må vi jo bare sige, at hvis vi kigger på Google og Facebook, så har de to jo nærmest noget, der ligner et globalt duopol på digital markedsføring, og det er jo markedsandel fra det, vi kalder offline reklame. Og det er jo en pengemaskine, og Amazon har jo stort set næsten monopol på cloud-infrastruktur med deres AWS, ikke? Altså stort set alle store virksomheder lægger deres infrastruktur der efterhånden. Så det på den korte bane, så har du bare enormt meget momentum med de her virksomheder, fordi de har de her monopollignende karaktertræk. Og ja, altså, man skal jo man skal være lidt varsom med at være for negativ på den gruppe, men jeg vil sige, det vi har oplevet i går med Facebook, det er trods alt, i hvert fald for det selskabs udkommende, noget af et wake-up call, tror jeg. Mm. Min aversion, det er jo den her Netflix. Den er gået fra 125, da Trump kom til 330, og sådan faldet $17. Det er jo 5%, det er jo ingenting, ikke? Jamen, det er jo helt vildt for sådan en, der ikke har meget, fordi mange af de andre har jo, du siger, at den ene har monopol på, eller har stor indflydelse på reklamerne og så videre, og Amazon er en stor, kæmpe butik, men ham her, han har ikke andet nogen film. Det er sådan en bibliotek, man kan komme ind og kigge på. Ej, de har også selvproduktion. Ja. Blandt andet House of Cards. Ja, og så må de skifte den ene eller anden ud, fordi der er problemer med truppen, ikke? Deler du Lars Svendsens aversion, Peter Garnry, for Netflix? Jeg er helt med på, at du betaler enormt meget for Netflix og deres fremtid. Jeg synes, det der er et interessant spørgsmål med Netflix, det er faktisk at anskue Netflix lidt fra den anden vinkel. Mm. Det er det, som Warren Buffett lidt gjorde, da han investerede i det her store jernbaneselskab i USA. Mm. Det er, hvis du kigger på markedsværdien på Netflix, så er det $136 milliarder. Man skal stille sig selv et spørgsmål, kan du som virksomhed, hvis du skulle starte i dag for $136 millioner, hvis du fik det i hånden, vil du kunne skabe en virksomhed med over 100 millioner betalende brugere globalt, globale rettigheder og egen contentproduktion inden for en overskuelig fremtid, og hvor du stadig kan nå at konkurrere mod HBO og Amazon? Det er nogle af de spørgsmål, man skal stille sig selv. Altså det, der lidt er med Netflix og nogle af de her virksomheder, også Amazon Prime, som tilbyder også nogle lignende streaming services og HBO, det er, at du har de her netværkseffekter, og det tyder meget på, at vi har det her med, at du får sådan et winners takes all market, eller i hvert fald måske der kun er 2-3. Og det, der er interessante ved videokontent til forskel fra musik, og nu kommer Spotify jo snart på børsen, så får vi jo virkelig diskussionen, det er, at musik har en levetid, som er væsentligt længere end en video. Videoen, der vil vi aldrig se den samme film 2 gange, medmindre man virkelig synes, det er fantastisk. Ah, Pretty Woman. Så, ja, okay, måske. Så du har brug for nyt content, der kommer hele tiden, og det gør, at du kan lave dit eget content og konkurrere mod Hollywood. I musikindustrien med Spotify, der vil du gerne høre den samme musik igen og igen og igen, og du har klassikerne, og de rettigheder er mere værd, og det gør, at for eksempel Spotify har meget, meget sværere ved at hæve priserne over for deres content providers, hvor Netflix rent faktisk er ved at eje hele værdikæden, og du har... Snart du har lavet content, så har du globale rettigheder, hvilket gør, at du får en global platform, og det er bare mange penge værd. Men altså, jeg er enig med Lau, at det ser bare meget, meget voldsomt ud i Netflix, så jeg skal heller ikke gøre mig klog på... Du har ikke lyst til at købe den, vel? Til den pris, mener jeg. Ja, men der må jeg nok hellere... Den der lader vi lige. Ingen konkret rådgivning her i etteren live. Nej. Og så kan man også spørge sig selv, hvad bliver det næste efter livestreaming og Netflix? I disse disruptions sidder vi jo aldrig, hvad der kommer og napper dem i hele bagfra. Nej, men der er jo også... Nu taler de jo også om, at du går du meget mere ind i det her, end jeg ved derude, Gangri. Men altså, nu er der ikke noget om, at Disney også vil prøve det her, ikke? Og der er jo 3-4 andre i forvejen. Og TDC Netflix, og Kinevik, og det er så bare vores eget bundehjørne af Europa heroppe, ikke? Men de er jo også med på det der, fordi de jo kan se, at... Det gælder om at få folk til at sidde der, og hvis du sidder der og klor i 2 timer en aften, så kan du lige smule en reklame ind, og lidt for Zalando og lidt forskelligt, ikke? Jo, ja. Altså, der er jo flere, der har lyst til det der. Jamen, jeg tilhører jo faktisk også det kor. Jeg tror faktisk egentlig også, jeg kommenterede det på min Twitter-profil, eller i hvert fald også til vores kunder. Jeg er den lejr, at jeg mener faktisk, at TDC havde fat i noget af det rigtige, da de ville købe MTG. Rent strategimæssigt, altså hvis du fortsætter med at være et rendyrket telekommunikationsselskab, det mener jeg, at det er en døende... Så du bliver nødt til at på en eller anden måde, og det lyder så negativt at sige, men du bliver nødt til at låse dine kunder fast i et interessant økosystem, så du kan fastholde dine priser og din profit. Så jeg mener faktisk, at det, som det sker med TDC, måske er lidt uheldigt set fra selskabets side, rent strategimæssigt. Mm. Jeg må så lige spørge, men du mener, du er altså ikke bange for fanggruppen, reelt, det er det, du siger. Du mener, at fang kan blive hængende op. Efter den stigning, de opnåede, den gruppe af aktier, de der virkelig turboaktier, de kan holde. Ja, altså jeg har jo enormt stor respekt for ham, den hedgefund manager, der hedder David Einhorn, som sidder over i New York. Han har jo altid været meget dygtig, og lidt ligesom Jim Chanos, været meget dygtig til at finde de her short-kandidater. Og David Einhorn har jo tabt spidsen af en jetjer efterhånden på at være kort mange af de her bobbelaktier. Nu ikke så meget Tesla, fordi Tesla det er jo et helt andet historie, hvor der ikke engang er nogen indtjening. Men det der er problemet i de her fangeaktier, det er bare, at de har de her monopollignende karaktertræk. Nu min bedre halvdel beskæftiger sig også med digital markedsføring, og jeg får lidt informationer på, hvordan det der marked fungerer. Og jeg må bare sige, Google og Facebook, de har bare fastlåst det her marked fuldstændig. Ja. Altså, de dominerer det, og der er ikke nogen vej udenom, hvis du skal markedsføre dig online. Og det giver dig bare en meget unik markedsposition og en unik mulighed for at tjene penge. Og det samme med Amazon, jo, som stort set smadrer alt og alle på deres vej. Ikke? Og som jeg sagde med AWS, eller AWS undskyld, som dominerer, ikke? I cloud. Men den hammer, der så hænger over hele denne sektor, det er jo så lidt den her regulering, at vi har, og vi har en Margrethe Vestager også, der sidder og svinger den der hammer. Om det simpelthen om 2018 bliver året, hvor at det kommer mere på banen, også i forhold til dataetik, som jo også er en af de spørgsmål, der bliver rejst nu her for alvor. Peter, jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig sådan op på den generelle klinge. Vi står lige her i Millionærklubben og taler om, at vi er sådan et trading range. Altså vi ved ikke lige, der er ikke sådan nogen klar trend i markedet. Hvor længe skal vi stå her og holde balancen, mener du? Jamen altså, jeg har lige sat hånden på kogebladen, og nu kommer vi jo snart ud med vores kvartal, Lukas. Altså, jeg har sat, at vi nok kommer til at være i det her frem- og tilbage-marked det næste 3-4 måneder, indtil vi kommer ind i sommerferien. Altså, det er svært at se, hvad sådan en katalysator, der ligesom skal drive det herfra. Så vi er sådan rimelig påpasselige. Og jeg så også lige, at Morgan Stanley var ude i dag og sige, at januar var måske formentlig toppen i aktiemarkedet. Eller i hvert fald, det kan blive svært at overgå den. Vi skal i hvert fald nok meget set hen på året. Jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg er lige så pessimistisk som Morgan Stanley lige i den sammenhæng. Altså, vi ligesom har kommunikeret fra Saxo Banks side her, det er, at vi er i det her sydlandske marked. Jeg kunne godt forestille mig, fordi vi er late, eller vi er sent ind i den økonomiske cyklus, der plejer vi stadigvæk at få sådan den sidste slutspurt. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi får en ny top i aktiemarkedet, før vi rammer den næste recession. Men der er ingen tvivl om, at nettet begynder at stramme. Altså, vi er sent inde i den her økonomiske ekspansion. Sandsynligheden for, at centralbankerne laver det, vi kalder en policy mistake, den er stigende. Der er selvfølgelig jokeren med hele den her skattereform i USA. Hvor meget giver det, hvor meget giver det ikke? Og så er der jo selvfølgelig også Kina, som er sådan det virkelig store spørgsmålstegn. Så jeg vil ikke være overrasket, hvis vi får en ny top, og det er også det, der stadig er mit hovedscenarie. Men lige her på en kort bane, der tror jeg, som I siger også, og som vi har talt om i Millionærklubben, at vi nok vil være i et sydlands marked. Mm. Hvordan ser du på USA kontra Europa her i næste halvårstid? Jamen, vi vil jo gerne have, at DAX skal stige. Ja, og det der, det kan jeg godt forstå. Det der irriterer mig faktisk, det er, hvis du kigger på fundamentalerne, så kan jeg faktisk bedre lide det, jeg ser i Europa, både på faktisk på makroplan, fordi du har et meget mindre statsbudgetunderskud i Europa. Altså, du har faktisk en meget mere sund udvikling i Europa, som er drevet meget mere af den private sektor og mindre af offentlig stimulus, hvor det er fuldstændig modsat i øjeblikket i USA, hvor det er det offentlige gennem budgetunderskud, der pumper ind i økonomien. Og du har faktisk med værdiansættelse, som er omkring næsten 30% lavere end det, du betaler i USA. Og det er selvfølgelig, fordi USA har en overvægt af teknologiaktier, og det er det, der skaber den positive stemning mod amerikanske aktier. Men sådan helt konkret vil jeg gerne være mere overvægt i Europa, men den gode historie er der bare ikke lige i øjeblikket. Og det er helt tydeligt at se, at udenlandske investorer har trukket følehornene til sig i forhold til europæiske aktier. Men jeg synes faktisk egentlig, at værdiansættelsen af historien er bedre i Europa. Må jeg så spørge mig på den anden måde der. Tror du, at USA's setback, der var oppe på 27.000, og vi faldt 10% baglæns, er det overstået? Altså ligesom, er det nok? Er niveauet nok baglæns, eller skal det falde yderligere, før det begynder at køre op igen, eller hvad? Det er et rigtig godt spørgsmål. men hvis man kigger lidt på værdiansættelsen kombineret med, hvis vi får lidt svære makrotal, så kunne det godt se lidt skidt ud for amerikanske aktier. Jeg tror, at det, der egentlig kommer til at ske, det er, at vi får en ret stærk regnskabssæson, når vi kommer ind her i april måned og maj, og det vil løfte den realiserede indtjening, og formentlig vil de også fastholde et forholdsvis okay outlook for de kommende kvartaler. Det tror jeg egentlig vil gøre berolige investorerne og vil få nogle af de her værdiansættelses multipler til at se lidt mere normal ud for USA. Så de lidt højere multipler lige nu i USA afspejler i virkeligheden bare, at tingene går lidt bedre for de amerikanske selskaber på bundlinje og toplinje, end de gør i Europa. Men du kan jo ikke komme udenom, at siden Trump kom til, så har markedet jo løftet sig med, det var næsten løftet sig med 40%, det var aller værst, ikke? Og så er vi så glædet ned bag, det er jo en enorm kursgevinst, som på en eller anden måde skal omsættes til virkelighed og føle, at den holder, og så griber vi en eller anden trendlinjen igen og holder fast, og så kører vi herfra. Ikke? Altså, jeg synes, det var et imponerende løft, jo. Ja, det var det. Man kan sige, alene, det var også det, Warren Buffett kommunikerede hans shareholder letter, at bare alene, hvis du kigger på skattereformen og bare regner tallene igennem, så alene på S&P 500, så vil du, altså, så får du jo et løft på mellem 15% og 20%, altså i driftindtjeningen. Bare alene for skattereformen, ikke? Så, jo. Og det løfter jo bare niveauet af aktiemarkedet, altså bare per automatik. Peter Garnry, nu vi kaster lidt rundt med dig her, men ja, du ved, som om du kan håndtere det. Ja, vi har krybbet helt udenom de kinesiske selskaber, nu er vi omkring tech. Tencent, Alibaba, JD.com, er det nogen, man kan lægge sig og sådan lidt lunt til rette i, og tænke, her kan jeg godt ligesom rejse storm af? Ja, så Tencent kommer jo med regnskab i morgen, og der er jo vanvittigt høje forventninger, ikke? Omsætningen kommer jo formentlig til at stige de der 60%. Det er jo forventningen. Måske lidt pres på driftsindtjeningen. De ekspanderer jo meget voldsomt i andre forretningsområder, som har lidt lavere indtjeningsmarginer lige i øjeblikket. Men helt generelt, jeg var i Asien, i Singapore i december, og mange af vores kunder, vi talte med derude i Asien, der havde vi ligesom, vi kan godt lide at snakke om temaer i Saxo Bank. Det er en god måde at tale om aktiemarkedet, og et af temaerne er selvfølgelig Kina og Indien, som vi mener, man skal være overvægtet Kina og Indien over de næste 20-30 år, på grund af den høje vækst, vi kommer til at se, både for urbanisering og i Indiens tilfælde også en stigende befolkningstilvækst, som vil drive væksten der. Mm. Men i Kina, der har du det problem, at mange af de børsnoterede selskaber, de har halvoffentligt ejerskab, og meget af det er eksponeret i sektorer, som er styret meget for det offentlige. Hvis man kigger isoleret på teknologisektoren af Kina, så er det jo en af de sektorer, som er mere frigjorte og helt klart rigtig interessant. Og vi er overvægt og positive på kinesiske teknologiaktier. Og det gode ved kinesiske teknologiaktier, når vi nu snakker om det her med monopol, så hvor vi tror, der kommer en stigende regulering, der starter i Europa, og så tror jeg, at USA på et tidspunkt finder ud af, at det ikke kun er europæerne, der er tosset, at der er måske noget om snakken, og så skifter stemningen i Washington, så tror vi faktisk ikke, der kommer nogen regulering af teknologi i Kina, fordi det rent faktisk er i Kinas stats interesse, at du har et centraliseret teknologi økosystem. Så jeg tror, de har det helt fint med, at Tencent kommer til at for eksempel have et rendyrket monopol på social media og kontrollere det marked, fordi det er meget lettere at styre informationsstrømmen, hvis du kun skal agere med én virksomhed end en fragmenteret marked. Så det vil sige, min holdning eller vores holdning her i Saxo Bank er, at hvis du kigger på det kinesiske teknologiområde, så har du faktisk et statssponsoreret, sanktioneret monopolstruktur, hvilket vi ved, at historikken er genialt og rigtig godt for aktionærer, og det er derfor, at kinesisk teknologi er interessant. Også derfor, de kan rykke så hurtigt, de kinesiske selskaber, på deres udviklinger og forskning, fordi de netop ikke har nogen restriktioner overhovedet, hvad angår etik og beskyttelse af borgerne, for eksempel. Nej, det eksisterer ikke. Nej, det bruger man ikke i Kina. Det bruger man ikke. Der er jo heller ingen grund til at bruge det til at påvirke vælgerne, fordi de skal jo mene det samme, så det er jo lige meget. Heller ikke det, nej. Men nu ser du temaer, Peter Garnry, så hvis vi svinger en helt ny ind i, så kigger I også på noget, der hedder Aqua Venture. Hvad ligger der i den skuffe? Jamen, helt generelt, så det tema, vi, som jo mange taler om, og som er enormt svært at investere i, så er det så er det vandteknologi. Så World Economic Forum har udtalt, at i dag der er der ca. 700 millioner mennesker på kloden, der ikke har adgang til rent drikkevand, og det vil stige til omkring 1,8 milliarder mennesker om 10 år. Vi har den her tørkekrise i Cape Town med Day Zero, der måske kommer, måske ikke kommer. Nu er det blevet skubbet fra april til juli. Vi har vandforsyning, der er blevet kortet af til nogle af de store kobberminer i Chile på grund af mangel på vand. Vi har store dele af Mellemøsten, som har mangel på vand, og store dele af Kina. Med befolkningstilvækst og urbanisering etc. etc., så vil det her problem kun blive større og større. Det ved alle, det er indiskutabelt, og derfor vil alle gerne investere i vandteknologi. Problemet er, når vi så går over i de børsnoterede markeder og kigger på, hvad kan vi så investere i vandteknologi, så er udfordringen, at mange af de her selskaber er en blandet bolsjeforretning, og mange af dem også er sådan meget ekstremt overregulerede teknologier, og vandforsyningsselskaber i USA er enormt overregulerede. Og hvis du faktisk tager mange af de her ETF'er, som tracker den her vandteknologi, jamen, så har det faktisk været en rigtig dårlig investering relativt til det globale aktiemarked og S&P 500. Så det gør det utroligt vanskeligt at investere i den her teknologi. Men noget af det, som vi synes er rigtig interessant, det er den her nye knopskud inden for den her overordnede vandteknologi, som hedder afsaltningsteknologi. Og afsaltningsteknologi, fordi lytterne, der ikke er bekendt med det, går egentlig simpelt bare ud på, at du pumper saltvand ind for havene, og så bruger du nogle reversible osmosemembraner til så at trække saltet ud af vandet og skyde det tilbage ud i havet, og så har du fersk vand, som du kan give til forbrugerne i den anden ende. Mm. Og det er en relativt dyr teknologi, men der er sket nogle ret store teknologiske landvindinger her på det seneste, som begynder at gøre, at vi nu ser et ret kraftigt acceleration i investeringerne. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi nogensinde skal løse det her vandproblem, så er det her formentlig en af teknologierne, der kommer til at spille en afgørende rolle. Men det lyder som om, at det er sådan, at rent sådan aktieinvesteringsmæssigt, at det er en svær vogn at komme med på. Peter Garnry, det er måske mere sådan i early stage venture og angel business, at vi er ude i her. Er det korrekt? Ja, men der er en håndfuld selskaber, og jeg skal ikke nævne for mange navne. Men lytterne skal også have lidt at lave bagefter. Ja, og lytter, jeg vil sige også, det er relativt let for lytterne, hvis man går ind og søger på Google. Ja. Man kan jo bare søge på desalination, public stocks, så finder man en masse research, og der er selskaber med varierende grad af direkte eksponering til det her. Men det, der ligesom er det overordnede tema, det er, hvis man kigger på sådan det, vi kalder det man kalder groundwater, det vil sige altså grundvandsforsyningsdelen, så vokser det marked kun med sådan noget omkring 1-2% om året globalt. Hvis man kigger på det her afsaltningsteknologi, så vokser vi i stedet mellem 8-10%. Så det er der, væksten er, og det er der, hvor den marginale merforøgelse i vandforsyning kommer til at komme fra fremadrettet. Og bare alene i Californien kommer der til at blive bygget 15 nye af de her afsaltningsvandværker over de kommende år. Og bare lige for at give noget information til lytterne for at forstå, hvor stort det egentlig er, så har man lige for år tilbage gennemført et stort værk i Israel, som hedder Sorek. Mm. Det forsyner altså i dag 20% af vandforsyningen i Israel for det her ene afsaltningsværk. Og de har fået omkostningerne helt ned på omkring 60 dollar cent per kubikmeter. Kubikmeter, det er cirka, hvad en gennemsnitlig israeler bruger om ugen. Så det begynder altså at nærme sig noget, der er konkurrencedygtigt med det, vi normalt kender for vandforsyning. Mm. Så det er rigtig interessant det her. Jeg mener også, jeg tror faktisk, det var sidste år, vi havde Lars Tvede med i studiet, hvor vi talte lidt om Supertrend, hvor det her område også var et af de områder, han var inde på. Men det lød som om, at det er lidt svært at lægge sig i en indeksfond for ligesom at være med på den her galej, hjemme kvaliteten ikke er så god endnu, Peter. Helt enig. Ja, du skal. Jeg vil sige, her der er der noget interessant noget at give sig til for som lytter i Millionærklubben. Og læs lidt op på. Det er ud at finde nogle enkelte selskaber og finde dem der har en god eksponering til det her og som giver overskud og hvor det ser interessant ud. Mm. Jeg tror ikke man skal købe en generel vand ETF eller der dækker den her vand, fordi det er simpelthen for fragmenteret et marked, det er for sporadisk, det er alt muligt fra vandpumper, altså grundfos etc. Nu ved jeg godt, de ikke er børsnoteret, over alle mulige forskellige vandteknologier, men det er lige præcis afsaltningsteknologien, som er kodeordet og løsningen til vores problemer med vand. Ham der, den gamle, kan du huske ham, Jim Rogers, der tit optrådte på CNBC og andre der, han er jo for år siden, jo, der blev han sur på aktiemarkedet, tror nok, så gik han ud. Det gør han altid. Så han har jo sat sig voldsomt på vand. Ja. Og mener, at vi er det af menneskehedens absolut største. Det har han gjort de sidste 5 år, tror jeg nok. Mm-hmm. Det er ham, der er altså sådan en butterfly på. Man kan altid kende ham. Hvis der står mere med en butterfly, så er det sikkert ham og Sølhård. Men har han en hjemmeside, så kan man studere, så man kan være, man kan finde det hos ham. Jim Rogers. Ja, sådan. Jeg tror bestemt, at han har nok noget. Det er ikke ham, du har snuset op efter. Kig efter manden med butterfly, Peter Garnry. Tusind tak for din tid i dag. Kan du have en fortsat god handelsdag? Godt, hej. Ja, tak i lige måde. Hej. Således altså Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank. Vi var omkring de amerikanske fangaktier, i og med Facebook UPT har en lille sag kørende omkring misbrug af 50 millioner brugers profiler. Og i den i halen på det, der har aktien altså sat sig omkring de 7%, det er omkring 37 millioner dollar, der er råd af børs af din undskyld. Men det lyder på, sagde han, 3-4 måneder frem til sommeren, at vi skal cykle rundt i det her ingenting-marked. Det var lidt det, jeg frygtede. Så kommer vi måske ud af... På den anden side? Ja, men man kan jo sige, der er en måde, nu skal vi hvis nu siger, at han skal få ret, der er mange meninger, men det er jo, at... Det er i hvert fald min. Nu fortolker jeg min egen forklaring ind i det, men det er, at... Jeg elsker, når du fortolker her, dig selv. Nå, men det her setback, vi har haft i USA, det har jo ikke været ret stort. Det er 10%. Mm. Og det er jo altså efter, det er stedet med omkring 40, ikke? Så har vi altså tabt 10 fra den der top. Og der kan man sige, at hvis det ligesom bliver hængende der, og ikke får en ordentlig hukkert, så det bliver ligesom smakset ordentligt ned i dørken, og så kan vi igen... fingrene i halsen, og så er vi godt humør igen, og så har vi fået appetitten tilbage. Det bliver sådan en halv løsning, og så kan vi jo godt blive hængende og svæve, fordi så svæver vi ligesom for højt op, uden at få bunden i skidtet, og så kan vi starte forfra, og så er alle glade osv. Så bliver det sådan en halv løsning, og på den måde tror jeg, han kan få ret. Men jeg tror jo mest på, at det, også derfor jeg hele tiden tager om det her fang, at det skal have nogle tæsk, det er lort. Du vil gerne have den helt ned. Det skal have nogle tæsk, ja. Ikke nogen små gylp. Nej. De skal have nogle tæsk. Så skal det der, hele den der flok af rygklapper, der løber rundt, og tror, de har tjent en formue og er fantastisk dygtige, fordi de betyder noget, som der er en stor fremtid i, og som ikke tjener en krone, og som er noget, der er noget rent nonsens, og som almindelige mennesker skal lokkes til at købe. Det skal der se, og det skal bringes til orden, synes jeg. Det håber jeg. Ja, det er godt, Lav. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. For søren. Ah. Plejer han ikke at være lidt hurtigere, den gode Persson? Jo. Nå, det er, fordi jeg skal have styret min nysgerrighed. Lars, er du med os? Ja, dog. Lars, jeg kunne ikke vente til i morgen. Jeg bliver simpelthen nødt til at høre, nu har du stået og teaset i nogle dage efterhånden, at der skulle handles. Og vi er på ja, det har du. Så derfor så nakker jeg lige her 7 minutter i lukketid og høre, hvad har du købt? Jamen, jeg har ikke købt noget, fordi det er lidt ligesom, når man sidder og tænker, også kan man gå op til buffeten en tredje gang. Man er jo midt, og jeg synes egentlig, I giver det jo meget godt med, jamen, hvad skal det her marked? Og altså, der er jo ingen grund til at kaste pengene ind i markedet, hvis man ikke sådan sidder og tænker, wow, der er en god optrend der. Jeg sidder egentlig sådan og ruder lidt med et par aktier rundt omkring, sådan noget Brødrene Hartmann, RTX og alle mulige sjove selskaber. De ser ikke meget godt ud, men spørgsmålet er, om det er nu. Altså, nu er Lav jo selv inde på, at vi skal lige ned under C20 eller C25. Altså, hvis man kigger på C25, hvem der er afsted i år, så er det jo sådan en som William Demand, der er fløjet op ud af det blå. Altså, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, Lav. Jeg har nogen, og jeg har solgt det. Nå, det var det heldigt. Nå, du har solgt det heldigt, men altså... Ja. 31% op, ikke? Og så er der jo TDC, som vi kunne høre, at Saxo Bank også var lidt ked af, at der blev købt. Nu er det endelig ved at ske noget spændende, så... så bliver det ikke til noget lige med. Ja. Nej, det er det. Undskyld. Og så er der Genmap, eller så er det jo så er der små stigninger rundt omkring, og ellers er det jo AP Møller, der ligger faldet forholdsvis kraftigt, sammen med NKT og Almindelig Brand og Novozyme. Nu siger du Almindelig Brand. Jan, han spørger lige her på mailen, hvad vi mener om den. Den er faldet 25% i år. Er det sådan en, man skulle til at begynde at tænke over og samle lidt op i, Lars? Du har været omkring den tidligere. Ja, jeg vil da nok kigge forbi. Det er egentlig også, hvis man regner på, det er sådan en pæn udbytte, de giver. Det er jo så først hen i maj måned, så... og så er der jo selvfølgelig lidt... Det er blevet lidt glat på vejene, og vi skøjter lidt rundt, så jeg ved ikke, om det er det, folk tager bestik af. Nej, jeg tror ikke, men... Er forsikring, eller hvad? Men de andre falder jo ikke. Altså, så det er jo, jeg tror bare, at den blev kørt lidt for voldsomt nok der slut november og december, så den lander jo ned på sin støttelinje i øjeblikket. Så det er jo her, den skal hænge fast som fluepapir, eller som flue på et papir der. Og så skulle den jo gerne bounce op igen. Så lad os se, om den ikke gør det. Skal lige sige, jeg har nogen selv i min skuffe, som jeg har ikke solgt alle mine. Så det er måske derfor, jeg lyder ekstra positiv, så pas på derude. Men i hvert fald så der kommer et pænt udbytte, ikke? Så ja, det er jo det, man skal holde øje med. Jeg bliver nødt til at spørge jer, både dig, Lav, og også dig, Lars Persson, at det er jo en konkurrence, vi har her i Millionærklubben. I har fået 250.000 kroner hver den 1. januar, og de skal yngle mest muligt frem til den 31. december. Og hvad ligger lige omkring de 250 nu her efter knap og nap i kvartal? Er det der, vi er? Ja. Ja. Ja, vi er ikke kommet nogen steder. Jeg ligger på 240. Og hvis, vi skal arbejde i det her marked helt frem til efter sommerferien, hvad gør en klog så, Persson? Jamen, han skal ud og spejde efter sådan nogle små... Han skal til buffeten, skal han? Men, ja, man skal have de små, du har det, jeg sagde, man skal have de små briller på, men det er jo den, der steg i går, falder i morgen, ikke? Altså, det er sådan et... Er det fingerprint, du taler om? Den steg i går, du falder i dag? Ja, men det er jo fordi, der er lavet så mange omrokeringer. Der er jo kommet nye finanschef og alt det der. Der har været, og strategichefen er vist også gået, så det giver sådan en lille bløb i markedet. Nej, men det er jo det, der er problemet. Altså, du skal jo nærmest købe den, der falder i dag, for at håbe på, at det er den, der stiger i morgen. Så det er jo lige det der spil, man skal ind i. Og så er der egentlig få. Og så er der egentlig få aktier, der bare buller deroppe af, som ja, vi lige havde William Demand. Det kunne også være, at naboen giver en stor nord. Det kunne være, at jeg skulle genkøbe den. Jeg kunne se, at jeg solgte den 200, nu ligger den 220, så ja. Ja, for altså, jeg hører lidt, at det lyder som om, vi skal springe lidt hurtigere fra tue til tue. Ikke at jeg vil gå hen og piske til at blive daytrader eller swingtrader. Jo, måske swingtrader, Lars Persson. Ja, men det gør jo så, at du skal have noget swing i. Altså, det kunne være netop nogle af de her lidt mindre aktier kunne være lidt interessante, så man må sidde og holde lidt øje det næste stykke tid. Nå, du har ikke lavet noget. Det vil sige, at jeg gider ikke snakke mere med dig. Du kan og være du med igen i morgen. Ikke fortælle, hvad det er, du er skyder efter. Nej. Det er militær hemmelighed. Mm. Ja, det skal det jo være. Ellers det er jo kedeligt, altså, hvis man bare... Så kan du lave det for brugeroplysningen. Det er en rød tråd i Millionærklubben den nu, det er, hvad Lars Persson han får bidt til. Tak for din tid, Lars. Vi høres ved i morgen. Godt, hej. Og Svendsen, du skal måske også til at hoppe lidt hurtigere fra 2 til 2. Ja, det kan man godt være med 2 til, men nu er jeg jo ligesom, jeg har jo sådan hoppet derhen, hvor jeg gerne vil være, men det er jo ikke altid... Du har en græsplæne, det er jo ikke ture, du må man sige efterhånden. Mit marked forstår mig på den måde, at Bavarian for eksempel, synes jeg jo, at den er jo nærmest... Helt nede i hullet, hvor den oprindeligt var, at den skvattede ud af sengen dengang, med at Postvark ikke blev til noget. Og så faldt den jo fra 430 til 180, og så inden dagen var forbi, var vi oppe i 230, ikke? Og nu er vi 201, og vi har været oppe et par gange i 200, vi faktisk var oppe i 280 undervejs. Der solgte jeg nogen, heldigvis. Men hvad hedder det? Det viser jo lidt om, hvordan... Altså, det er jo en aktie, der virkelig bliver masset rundt i hele 201 koster nu, ikke? Men det er det jo så normalt, de her biotech-aktier? Ja, det er ikke, det er normalt, men det, der sker her, det er jo mere, at den bare bliver smadret ned og ned og ned og ned. Og så lige pludselig, så kommer vi alt for langt til den anden side, ikke? Og så skal vi tilbage igen, ikke? Hvis jeg sad over hos ham derovre, og han mente det så alvorligt, som man gør ham der og Jensen der, det er jo så Johnson & Johnson, jeg vil sige, at derovre, det er jo Jensen bor i Belgien, den anden bor i Amerika, men så vil jeg jo komme og købe hele lortet og sige, ved du hvad, I kan få 300 for det. Og så sidder sådan en møgbøn og siger, det var godt, ikke, men vi skulle have 500 for det jo. Men den snakker vi jo haft før. Ja, nu er jeg bare, problemet er, at du kører rundt med på de aktier, og så er vi nede i hullet, når vi er i hullet, så kan vi ikke se solen, og så bliver alle bange, ikke? Men det er der jo ingen grund til at blive, men altså, sådan er situationen, det er jo aktiespillet. Det er gamet. Hvis I sidder derude og tænker, hvad har Lars Svendsen egentlig, og Lars Persson, og Philip Gunst i porteføljerne, så klikker I ind på Radio 24/7's hjemmeside og Millionærklubben, der kan I følge med i porteføljerne, hvor du også har Matas og tankskib og SAS. SAS er jo en af de andre offensive satsninger. Den går jo trods alt lidt i den rigtige retning, men der er vel ikke noget videre fart over den. Der kom meget pænt regnskab fra Lufthansa, egentlig. Ja, det gjorde det. For på dage siden. Men, ja. Der skal lige lidt mere fremdrift på et brænd. Men du har i hvert fald været buffeten og spiser varieret i din portefølje, Hans Svendsen. Ja, jeg har 1000 kroner, jeg kan jo ikke købe noget. Så skal jeg sælge noget først, ikke? Og faktisk har jeg været, jeg vil sige, en som jeg har været på lur efter, det kan jeg da godt sige her, for jeg har ikke nogen penge, så jeg skal først bytte rundt og så. Det er ham her, Gomspacen, ham er jeg faktisk på lur efter. Han er kommet ned i 62, du. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg er i dag, for jeg har ikke haft tid at kigge på ham nu, men han er dernede. Det er ikke helt tosset. Han har jo lavet en kapitalplacering. Hvor langt ned skal den få? 60,60, du. Jamen, han er, hvor den skal være. Og det mener jeg, at han er. Gomspace i Aalborg. Satellitudstyr. Ja, minusatelliten der, ja. Det er faktisk egentlig, men jeg skal jo så sælge noget andet, jo. Ja. Ja. Så, det kan du så tænke lidt over til i morgen. Det er en, jeg går og lurer på, ja. Det var godt, så fik vi lige et aktie. Ja, vi skal have her. Noget konkret. Vi kan jo ikke bare sidde der og gemme os. Det er ikke i skyen. Nå, millionærklubben for denne mandag lakker mod enden. Tak til dig, Svendsen. Vi havde Lars Persen med, og vi havde også Peter Garnry med fra Saxo Bank omkring de amerikanske tech-aktier. Om små 5 minutter, så er Huxi Bak klar her i studiet med det gode gamle Folketing. Han står allerede klart ud, kan se uden for døren. Men inden da, så skal vi lige have nyheder her på Radio 24/7, for klokken den er 10.